इतना कहकर उस आदमी ने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, जाओ ग्लास लेकर आओ। बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से चला गया और थोड़ी देर में एक ग्लास लेकर आया। उस आदमी ने उस ग्लास से चेन को दबा दिया और वो चेन ठीक हो गई। वामिका ने उस आदमी को देखा और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए धीरे से बोली, थैंक यू अंकल। और तभी वो आदमी बोला, थैंक यू किस लिए, तुम तो इस घर की मेहमान हो और मेहमान की खातिरदारी करना तो हमारे धर्म में पुण्य माना गया है। वामिका कुछ नहीं बोली, बस अपने बैग को ठीक करके खड़ी हो गई। और तभी उस आदमी ने वेदांत को देखकर कहा, आ गए बरखुरदार। वेदांत थोड़ा सा आगे आया और हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी पापा। फिर उसने वरदान के पैर छू लिए। वरदान बोला, बस ठीक है, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, फैक्ट्री ठीक ठाक चला कर आए हो या फिर काम चलाओ काम करके आ गए? इतना कहकर वरदान सार्थक को देखना चाहता था, लेकिन उसे सार्थक कहीं दिखाई नहीं दिया। वरदान बोला, सार्थक कहाँ गया? सार्थक जो कि वंशिका के पीछे खड़ा था, वो वंशिका को उंगली लगाते हुए धीरे से बोला, बड़ी माँ बचा लो ना। वंशिका वरदान को देखकर बोली, आप भी ना मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं, आ गए ना दोनों, अब क्या इनकी जान लेंगे? वो सब छोड़िए, ये देखो ये दोनों बच्ची आज हमारे घर आई है। वही वामिका और सिद्धि तो वरदान को देखकर हैरान थी। उन्हें तो अभी तक समझ ही नहीं आया था कि जो इंसान उनकी मदद कर रहा था वो कोई और नहीं, इस मैंशन का मालिक है। वरदान ने उन दोनों को देखकर प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या देख रही हो? वामिका और सिद्धि दोनों ने हल्की सी नामी गर्दन हिला दी। तभी वेदांत बोला, वामिका ये मेरे पापा है। सिद्धि और वामिका दोनों ने हाथ जोड़कर हल्की सी गर्दन हिलाई। वरदान थोड़ा हैरान होता हुआ बोला, तुम दोनों इतनी सीधी सादी लड़कियां, इनकी दोस्तों? दोनों ने एक साथ नामी गर्दन हिला दी। वहीं वेदांत अपने पापा को थोड़ी सी आंखें दिखाते हुए धीरे से पड़पड़ाता हुआ बोला, पापा प्लीज मेरी इंसल्ट तो मत करो, बहुत मुश्किल से आई है। वरदान ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और फिर वामिका और सिद्धि को देखकर बोला, चलो बेटा बैठो बातें करते हैं। वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने बैग को वहीं गेट के पास रख दिया। और तभी वरदान बोला, बेटा बैग को यहाँ क्यों रख रही हो, अब तो इसकी चेन भी ठीक हो गई। वामिका ने धीरे से कहा, वो अंकल थोड़ी देर में वापस जाना है ना। वरदान ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधे और वामिका को हैरानी से देखकर बोला, क्यों वापस क्यों जाना है, इतना बड़ा आलिशान महल पसंद नहीं आया? ये सुनकर वेदांत और सार्थक तो एक दूसरे को देखने लगे। सार्थक मन ही मन बोला, पापा हमारे प्लान की वाट लगाएंगे, इनकी खुददारी को ठेस पहुंच गई तो ये चली जाएंगे। वेदांत ने कहा, यार प्लीज कुछ कर, इतनी मुश्किल से यहाँ तक आई है, चली जाएंगी तो दोबारा यहाँ लाना मुश्किल हो जाएगा। फिर दोनों ने सांझ की तरफ देखा। सांझ ने हल्की सी पलके छपकाई और वरदान को देखकर बोली, फूफा जी ये कहीं नहीं जाएंगी, आप आइए ना बैठिए, साथ में मिलकर डिनर करेंगे, आखिर इतने दिनों बाद हमारे बच्चे घर आए हैं। वरदान बोला, एक मिनट बहू। फिर उसने सिद्धि और वामिका को देखकर कहा, हाँ तो बताओ वापस क्यों जाना है, ये घर अच्छा नहीं लगा? वामिका और सिद्धि एक दूसरे को देख रही थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सिद्धि ने हिम्मत करते हुए धीरे से कहा, अंकल घर थोड़ी है, ये तो पूरा महल है। वरदान बोला, यही तो पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा महल पसंद नहीं आया? वेदांत ने तो अपना हाथ माथे पर मार लिया और फिर सार्थक को देखकर मनी मन बोला, ये पापा क्या विलन की तरह पीछे हाथ बांध कर मेरी वामिका और साली साहिबा को डरा रहे हैं। सार्थक भी वेदांत को देखकर मनी मन बोला, बेटा अगर ये चली गई ना वापस नहीं आएंगी। वामिका ने इतने धीरे से कहा, नहीं अंकल पसंद आया पर हम वापस तो जाएंगे ही ना। इतना कहकर उसने वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने फिर से अपनी मुंडी घुमा ली। अब तो वामिका भी मनी मन वेदांत को कोसते हुए बोली, जब भी कुछ ढंग का पूछती हूँ मुंह उधर घुमा लेते, पता नहीं कहाँ फंसा दिया, हे भगवान कुछ करो ना। और तभी वरदान ने दोनों को देखकर कहा, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, अब आ गई हो तो कुछ दिन यहीं रहो। और तभी सांझ बोली, फूफा जी कुछ दिन क्यों, ज्यादा दिन रहेंगी ना, वैसे भी ये दोनों नालायक तो ऑफिस चले जाते हैं, आप और शौर्य भी चले जाते हैं, अब मैं और बुआ जी हम तो पूरा दिन घर में बोर हो जाते हैं, क्यों बुआ जी सही कह रही हूँ ना? वंशिका ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ रजावत साहब हम दोनों बोर हो जाते हैं तो ये बच्चियाँ यहीं रह लेंगी ना। वरदान ने कहा, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अभी से जाना चाहती हैं। और तभी वामिका ने वेदांत को देखकर आंखों आंखों में ही वहां से चलने का इशारा किया। वेदांत ने सांझ की तरफ देखा और सांझ ने वंशिका की तरफ। वंशिका ने फिर से वरदान को देखा एकदम बच्चों सा मुंह बनाकर। वरदान मनी मन बोला, ये वंशिका भी ना इस उम्र में भी अपनी मासूमियत से मेरी जान लेकर रहेगी। फिर उसने वामिका और सिद्धि को देखकर कहा, इस घर में मैं बड़ा हूँ और मैं ही फैसले लेता हूँ। कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा, ये मेरा फैसला होगा। जब तक तुम इस घर के बाहर थी तुम्हारा फैसला था, लेकिन अब तुम इस घर में आ गई हो तो मेरी मर्जी के बगैर नहीं जाओगी। वो कहते हैं ना कि मेहमान आता अपनी मर्जी से है और जाता दूसरों की मर्जी से है। चलो आओ बैठो। इतना कहकर वरदान ने उन्हें थोड़ा सा आगे चलने का इशारा किया, लेकिन वामिका और सिद्धि वहीं खड़ी रही। अब उन दोनों की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। अब वामिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंकल आप समझ नहीं रहे, मैं आपके बेटे की दोस्त नहीं हूँ। इतनी औकात नहीं है हमारी कि हम आपके बेटों से दोस्ती करें। आप समझ नहीं रहे, मैं और मेरी बहन सिद्धि हम लोग बहुत करीब है, आपके साथ बैठने की औकात नहीं है हमारी। हाँ अगर आप लोग हमें कुछ काम देंगे तो हम घर जरूर लेंगे, लेकिन इस घर में रहना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप समझ नहीं रहे, या शायद समझने के बाद भी अनजान बन रहे हैं। वरदान ने इस बार थोड़ा सा सख्ती से कहा, औकात मतलब मुझे औकात समझ नहीं आती। औकात से मतलब क्या है, ये तुम आजकल के बच्चे टीवी सीरियल देखकर बिगड़ गए हो। ऐसे ही मेरे घर में भी दो नालायक है। सोचा था तुम दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन लगता है टीवी ने तुम दोनों के दिमाग पर भी असर कर दिया है। वो क्या देखते हो तुम लोग, वो जो 20-30 सेकंड का आता है? तभी सार्थक बोला, बड़े पापा टीवी देखकर नहीं मोबाइल देखकर, और उसे शॉर्ट्स बोलते हैं जो 20 सेकंड का आता है। वरदान ने गुस्से में सार्थक को देखा। वरदान बोला, हाँ वो शॉर्ट्स, आजकल शॉर्ट्स देख देख कर बच्चे बिगड़ गए हैं। चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, आओ बैठो। वरदान ने इतनी सख्ती से कहा था कि वामिका और सिद्धि चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। वरदान उनके सामने बैठा और बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वामिका और सिद्धि ने हल्की सी हाँ में करतन हिलाई। वरदान बोला, तो बताओ मैं कौन हूँ? वामिका बोली, जी आप इस घर के मालिक हैं, ये इतना बड़ा घर और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आपके ही हैं। वरदान बोला, लेकिन पहले नहीं थी, पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, शायद तुमसे ज्यादा गरीबी देखी थी मैंने। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं था, मेरी जिंदगी में ना माँ बाप थे ना भाई बहन। 14-15 साल का था, काम करने लगा था, पेट तो पालना ही पड़ता ना। फिर मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और फाइनली उम्र के इस पड़ाव में मैंने ये सब अचीव कर लिया। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास हमारा सपोर्ट है, तुम भी मेहनत कर सकती हो। और रही बात ये औकात की, ये मुझे समझ नहीं आती, इंसान हार्ड मास का ही तो बना होता है, तो औकात की बात कहाँ से आ गई? वामिका और सिद्धि हैरानी से वरदान को देख रही थी। वरदान बोला, बस अब डिस्कशन खत्म, तुम दोनों बहनें यहीं रहोगी हमारे पास। इतना कहकर वरदान खड़ा हुआ और अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, वंशिका मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आज गाड़ी ठीक करते करते सारे कपड़े गंदे हो गए, अब तुम खाना लगा दो, भूख लग रही है। इतना कहकर वो एक कमरे में चला गया और उसके जाते ही दोनों भाई उछल पड़े। सिद्धि और वामिका ने हैरानी से दोनों भाइयों को देखा तो वेदांत ने हंसकर कहा, वो क्या है ना, पापा जब सामने होता है ना तो हम लोगों की थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, लेकिन अब वो चले गए ना तो अब हम आराम से बैठकर बात करेंगे, क्यों माँ, सही कह रहा हूँ ना? वंशिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बोली, अच्छा तुम दोनों बताओ क्या खाओगे? और तभी सांझ ने कहा, मैंने सब कुछ बनवा रखा है बुआ, चलो अब खाना खाते हैं। इतना कहकर वो सब डाइनिंग एरिया की ओर चले गए और खाना खाने लगे। वामिका और सिद्धि खाने की टेबल को ही देख रही थी, इतना कुछ था उस टेबल पर, उन्होंने तो उनमें से आधे डिशेस का नाम भी नहीं सुना था, तो उन्हें एक दूसरे को हैरानी से देख रही थी। तभी सिद्धि ने धीरे से वामिका के कान में कहा, इनके पेटे घर आए ना, इसलिए मुझे लगता है इन्होंने इतना अच्छा खाना बनवाया, हमारे साथ खाना खाकर तो परेशान हो गए होंगे। वामिका ने भी धीरे से कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर सच में हमारे घर इन्होंने कैसे खाना खाया होगा। और तभी सांझ ने वामिका की प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, अरे ये सब देखने के लिए नहीं है, खाने के लिए है, चलो खाओ। इतना कहकर उसने सिद्धि की प्लेट में भी खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा खाने के बाद सांझ उन्हीं के पास बैठ गई और बोली, चलो ये खाओ, उसके बाद में तुम्हें दूसरी डिश टेस्ट करवाऊंगी। दूसरी तरफ वंशिका आकर बैठ गई और उन दोनों को थोड़ी थोड़ी डिशेस टेस्ट करवाने लगी। वहीं सार्थक और वेदांत एक दूसरे को देख रहे थे, उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। शौर्य ने सार्थक की कमर पर हल्का सा मारकर कहा, खुद खा लो बच्चे, आज तुम्हारी माँ बिजी है। वेदांत और सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और खुद ही अपना खाना डालकर खाने लगे। और तभी बाजू फोल्ड करता हुआ वरदान भी आया और आकर मेन सीट पर बैठ गया। उसने वंशिका की ओर देखा वंशिका तो अपनी बहुओं में बिजी थी। ये पहली बार था जब वरदान को वंशिका ने इग्नोर किया था, खासकर तब जब उन दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, वरना जब लड़ाई होती थी तभी वो वरदान को इग्नोर करती थी। वरदान ने कहा, वंशिका मेरा खाना। वंशिका ने एक नजर वरदान को देखा और बोली, वो तो आप खुद भी लेकर खा सकते हैं। वरदान आंखें फाड़े वंशिका को देख रहा था और तभी शौर्य अपनी जगह से उठा और वरदान की प्लेट में खाना डालते हुए बोला, फूफा जी समझा करो। लेकिन वरदान को कुछ समझ नहीं आया। वरदान को किसी ने बताया ही नहीं कि वेदांत वामिका को पसंद करता है और इसीलिए उन दोनों लड़कियों की इतनी खातिरदारी हो रही है। वरदान खाना खा रहा था और उन चारों को देख रहा था। वामिका और सिद्धि से खाना खाया भी नहीं जा रहा था, उससे पहले ही उनकी प्लेट में एक और डिश परोस दी जाती। आखिरकार वरदान बोला, अरे उन बच्चियों से खाना ठीक से खाया भी नहीं जा रहा और तुम हो कि उनके प्लेट में एक के बाद एक डिश परोसे जा रही हो। उन्हें ठीक से खाना तो खाने दो, वो कौन सा आज ही चली जाएंगी, अब रह रही है ना इस घर में, कुछ तो तरस खाओ इन बच्चियों पर। वंशिका और सांझ अब रुक गई, दोनों ही शांति से बैठ गई। वहीं वेदांत और सार्थक को तो हंसी आ रही थी और तभी वरदान ने शौर्य के कान में धीरे से पूछा, कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? शौर्य ने धीरे से कहा, हाँ है, लेकिन आप तो कहते हैं कि आप सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो आप ऑब्जर्व करके बताइए कि ऐसा क्या है जो आपको इग्नोर किया जा रहा है। क्या वरदान ऑब्जर्व कर लेगा?